إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أني وإسلام أني وجوا الله مزمزيت يا ليو يتكوى نموذوي أما يقوم نوسيانا na masuala ya tauhidi, maudhui ni husiana na masuala ya tauhidi na akida, yani itikadi, maudhui ambayo wengi kati ya watu wamekwenda upogo, yani wamekwenda upande katika maudhui hiyo, ima wameingia katika bida au ima wameingia katika shirki, ima wameingia katika uzushi, ima wameingia katika ushirikina. Maudhui hii naileta baada ya kumaliza maudhui ile ambayo kama ilikuwa ninazungumzia kuhusu kadhaa hawaijil muslimin, yani kuzitatua haja na shida mbalimbali za Waislamu. Kuzungumza kwa urefu katika hutuba mbili, katika hutuba ya mwisho tukafika mpaka kwa yule ambaye kwamba aliyekuwa yeye anahitaji kutatuliwa haja zake hizi na hizi za shida katika matumizi, ana shida ya maradhi, ana shida ya hiji, lolote ndio atakalokuwa nalo. Tukafikia kwamba huyu ni juu yake kusubiri, ni juu yake kusubiri, kwa sababu faraja inapatikana katika subira. Na tukaelezea kama dawa ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo nakuja na maudhui ambayo kama ilikuwa, na ndio maudhui yetu hii ya leo inayohusiana na masuala ya itikadi, masuala ya tauhidi, ambayo kama nilivyotangulia kusema kwamba wengi katika watu wamepotea katika maudhui, katika jambo hilo, ima wameingia katika bid'a, ima wameingia katika shirki, tena wameingia katika shirkul akbar, katika ushirikina, mpaka ushirikina mkubwa wameingia kusijama hilo. Nayo maudhui yenyewe ni kuhusu swala la at-tabarruku, swala la kutafuta baraka, swala la kutaka baraka. Ndugu zangu katika imani, barakallahu fikum, Allah akubarikini, at-tabarruku yani baraka, maana yake ni kule kuzidi, ni kule kuzidi lakini ziada, na kudumu na kuendelea ikawa jambo limestawi. Sasa hiyo ndio baraka yenyewe. Watu wengi katika swala hili wamepotea. Kuna watu wanatafuta baraka, yani wanabadilisha maneno, wanasema tunatafuta mavumba, fulani kenda kutafuta mavumba. Ndio baraka kutoka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la baraka liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika dhati yake, katika dhati yake ni mwenye baraka nyingi yeye mwenyewe binafsi. Na vile vile humbariki Allah subhanahu wa ta'ala amtakaye katika viumbe wake. Swala la baraka liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye ndiye anaitwa ziada, ziada ya mali. Yeye ndiye anaitwa ziada ya siha, yani ya uzima. Yeye ndiye anaitwa ziada ya nguvu. Yeye ndiye anaitwa ziada ya mawazo. Yeye ndiye anaitwa ziada ya akili. Yeye ndiye anaitwa kila kitu, ana kitu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la ziada la baraka ni swala ambalo kwamba linalohitajiwa na ni swala ambalo kwamba linalotakikana fi shay'in qalil, kwa kitu ambacho kwamba kilichokuwa kidogo, wa fi shay'in kabir, na katika kitu ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa. Hata kama mtu ana nguvu nyingi, anahitaji baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili zizidi na ili zipate kudumu, zipate apate kuendelea nazo, kuwa nazo. Kama ni siha, hata kama siha yake nzuri vipi, kubwa ya namna gani na nzuri ya namna gani, inahitaji baraka kutoka kwa Allah ili ipate kuzidi na ipate kustawi, ipate kudumu, ipate kuendelea. Na kama ni mamali yamejazana, ni multi katika multi bilionia, yeye ni wa mwanzo duniani, alafu hakuna nambari mbili, hakuna nambari mbili, hakuna nambari mbili. Haya, japo kwa hakuna, lakini anayemfuatia japo kabikwa sana ndio awe ndio nambari mbili. Na huyu vile vile anahitaji baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, utakuta swala la baraka kila mmoja katika Waislamu analihitajia, kila mmoja katika Waislamu analihitajia, lazima alipate. Hakuna mwenye kujitosheleza aliyokuwa yeye hahitaji baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aliyokuwa hahitaji ziada kutoka kwa Allah na kudumishiwa neema yake katika neema zake ambazo kwamba alizokuwa nazo. Hakuna, kila mmoja ni mhitaji wa baraka kwake yeye mwenyewe binafsi, na kwa watoto wake, kwa wake zake, kwa wazee wake, na katika watu wake, katika mali yake, katika siha yake, na katika kila kitu chake anahitaji baraka. Na ndio maana utakuta wajumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, manabii na marasul wao walikuwa wanahitaji sana baraka na kuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ape baraka, yani awazidishie yale ambayo kwamba aliyokuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, katika hadithi iliyosimuliwa na Imam Tirmidhi rahimahullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba barik li fima ataita, maneno ambayo yamo katika kunuti, katika kunuti ya sala za witri, ambazo kunuti hii inatakiwa isome kama tulivyofahamisha mara nyingi, baadhi ya masiku ahyanan, yani baadhi tu ya masiku katika hiyo sala za witri, sio kila siku kama ambavyo kwamba watu wanaofanya katika misikiti yao au wanavyofanya watu wakisali wao wenyewe hizo sala za witri, ikiwa rama, ikiwa si katika mwezi wa Ramadhani. Kitakiwacho ni muda mdogo tu, utakuta mahala shahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alikuwa anasema Allahu tabarik li fima ataita, na unibariki mimi, yani kwa maana unizidishie, unidumishie katika kile ambacho kwamba, au katika yale ambayo uliokuwa umekwisha kunipa. Utakuta mitume wanalihitajia jambo hili, hakuna mtume ambaye kwamba aliyokuwa hahitaji. Na ndio maana Imam Bukhari rahimahullah katika sahihi yake ameweka hadithi refu ambayo kama ndani yake na mambo mengi. Miongoni mwa hayo mahadishi tunaweka sisi ni hapa, anasema bainama ayyubu alayhi salam yaktasilu muryana, alipokuwa nabii Ayubu alayhi salam yaktasilu muryana, anakoga hali ya kuwa iko hana nguo, فخر عليه جراد من ذهب mana kikamteremkia kiriba kilichokuwa kimejaa dhahabu fajala yahtasi fi thawbihi, akawa Nabii Ayyub alayhi salam anachota anamimina anatia katika nguo yake. Fanadahu rabbuhu, akaipa na mula wake, ya Ayyub, ee Ayyub, afalam akun aganaituka amma tara, sijakutajirisha mimi amma tara, amma kutokana na hivyo vitu ambavyo tara unavyoviona, sijakupa utajiri mie, ni dhahabu hiyo ambayo kwamba nilikuwa nimekuteremshia. Qala bala, Nabi Ayyub alayhi salam akasema naam, umenibariki Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna bina bi an barakatika, lakini mimi sitosheki na baraka zako, sitosheki na baraka zako. Na wakati keshapewa mali nyingi, yaani dhahabu mingi iliyokuwa imejazana, anasema sitosheki na baraka zako, sitosheki na baraka zako. Ndugu zangu katika imani, narudia tena kusema, hakuna Muislamu yoyote ambaye kama mwenye kujitosha akawa hahitaji baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suala la baraka ni suala muhimu mno, na halipatikani pahala pengine popote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndiko kunapopatikana hizo baraka. Kama nimetangulia kusema kwamba yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika dhati yake ni mwenye baraka nyingi, yeye mwenyewe ni mwenye baraka nyingi, na ndio maana ukaona daima dawama Allah subhanahu wa ta'ala yupo daima dawama, uwezo wake wa daima dawama, uwezo wake ni uwezo ambao kwamba ulikuwa haupunguki. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye baraka nyingi, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anambariki amtakaye katika waja wake, anampa baraka, anampa baraka. Swala la atabaruku, yani kuzidi na kudumu, kuendelea na kustawi katika neema yote ile aliyopewa mtu, ni swala ambalo kwamba linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna mwingine ambaye kwamba alikuwa anakutoa. Na jambo hili ndio dalili nyingi katika Qur'anil Karim na katika Sunna. Kwa mfano katika Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabaraka alladhi biyadihi al-mulku, ni mwenye baraka nyingi mno yule ambaye katika mkono wake, biyadihi al-mulku, katika mkono wake kuna ufalme, yani wa kila kitu. Pala pengine anasema tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abidihi, ni mwenye baraka nyingi mno yule ambaye aliyekuwa ameteremsha Qur'ani ala abidihi, kwa mja wake ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dalili ziko nyingi katika Qur'ani al-Karim kwamba mwenye baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala katika dhati yake, yani kwake yeye mwenyewe binafsi. Wa yubariku man yasha, na mbariki anayemtaka min ibadihi, katika waja wake. Allahumma barik lana fima a'taitana, ee Allah tulikuwa tubariki katika yale ambayo kama ulikuwa umetupa. Kuna dalili nyingi, kwa kufupilizisha tuchukue dalili mbili hizi zilizokuwepo ndani ya Qur'ani al-Karim, na kama tuengeze basi tabaraka smu rabbika dhil jalali wal ikram, ni mwenye baraka nyingi, ni zenye baraka nyingi mno jina la Allah subhanahu wa ta'ala, dhil jalali wal ikrami, mwenye utukufu na ukarimu wote. Baraka ziko kwake yetu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utaona katika Sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema innamal barakatu min Allah al-hasri, anafunga maneno, anafunga maneno, anasema innama, kwa hakika si jengine, albarakatu min Allah, baraka zinatoka kwa Allah, tukasi hazitoki kwa mwingine asiyekuwa yeye, zinatoka kwa Allah tu, kwa peke yake, hazitoki kwa mwingine asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kasru hakiki, ni kasru hakiki, yani ni kifungo ambacho kwamba kwa yale ambayo kwamba aliyekuwa nayo yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine aliyekuwa anayo. Ndugu zangu katika imani, kizazi cha Adam alayhi salam, umma wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umma bora, lakini wanaingia kama bure katika bid'a, na wanaingia kama bure katika ushirikina, mpaka ushirikina mkubwa kwa swala hili la kutafuta baraka. Ndugu zangu katika imani, mtu kufanya raja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anautangazia umma kwa kusema innamal barakatu min Allah, kwa hakika si mwingine, baraka zinatoka kwa Allah tu. Kwa hivyo hakuna mavumba pahala pengine, hapana mavumba. Watu wanatumia lugha ya mavumba, wanatumia lugha ya mavumba. Vipi? Bwana, tumekuona kama umezunguka upande wa huko na njia hii hapa tu, kwanza yako tuko huku. Si mavumba. Mambo ya mipira, wachezaji wa mipira kufanya hivi, mtu anapokwenda kazini lazima apite katika magumba, au katika kila mwezi, au katika kila wiki apite katika magumba kwa sherifu wake, au katika mpulazi wake, au katika nyungu yake, au katika kigome chake, au katika kamsitu chake, au katika ukucha wake wa simba, au katika pahala pengine popote, akiamini mambo yote yako hapa. Utakuta mtu ana kitu ambacho tafikiri ni story. Kuna kuna muziki umekaa, kuna mzinga uko hapa, una huyu uko vizuri, kama utamfanyia kafileta za garagara kwa katoa. Kumbe si kitu, ni kigome, ni kigome. Ndugu zangu katika imani, innama albarakatu min Allah, kama yakulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama albarakatu min Allah, baraka zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hazitoki pahala pengine, hazitoki pahala pengine. Na ndiyo maana katika kuyathibitisha haya alipokuwa anasema wa akidil laithi radiyallahu anhu, sahaba huyo anasema bainama nahnu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi hunainin, tulipokuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallama na Hunaini, yani wanaelekea katika vita vya Hunaini, vita vya Hunaini, anasema tukapita pahala na kata maneno, tukapita pahala alafu nitarudi tena katika maneno. Tukaona washirikina, tukaona washirikina, hadi tukaona mkunazi. Katika mkunazi huo tulipouona ambao washirikina wanakuwa wanaita pahala hapo, wanaita dhatu alwati, dhatu alwati, yani katika pahala pa kutafutia baraka wenyewe. Katika kunazi hawani katika vita, walikuwa washirikina, walikuwa isipokuwa silaha zao kwanza zinakwenda kulalia pale, wanazitundika vizuri. Siku ya pili yake haya shangwe, wanaenda kujipa silaha zao, wakiamini wanakwenda kushinda pambano, kwa sababu mkunazi ushapa baraka, mkunazi ushapa baraka. Sasa tupita tukamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, faja'alana dhata anwati kama lahum dhatu anwati, tujalie na sisi make tuwekee na sisi pahala pa kutafutia baraka kama walivyokuwa wanapo wao hawashirikina, pahala pa kutafutia baraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliruka akamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, faqala Allahu akbar Allahu akbar, akasema Allahu akbar Allahu akbar, kisha akasema mwingine, kisha akasema hivi, akasema kuntum, mmesema walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, mmesema kama qalat banu israila li Musa, kama walivyosema bani Israel, yani Wayahudi, li Musa alayhi salam, kumwambia Nabii Musa alayhi salam. Wao walimwambia hivi, walimwambia ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tujalie sisi Mungu wa kumwabudia kama walivyokuwa wao wanaye wa kumwabudia, wanaye Mungu wa kumwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamwambia, akasimama na msimba maneno makubwa kama alivyokuwa msimba bali Israeli. Hii na haya yanazidi kupelekea ile kauli ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, innamal barakatu min Allah, baraka zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hazitoki katika mzimu. Make kuna sehemu zina mizimu maalum katika kila sehemu, vijiji mbalimbali humo kuna mizimu ambayo kama ilikuwa imewekwa. Baraka haipatikani kwa kutoka kwa mtu yeyote, hata kama awe nabii. Labda pahala palipokuwa pana dalili, pahala palipokuwa pana dalili kama kitu hichi alichokuwa kakifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena pana dalili, pana dalili, na pale inakuwa baraka ile haijatoka kwa Mtume, imetoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haitoki kutoka kwa Mtume, haitoki kutoka kwa malaika, haitoki kutoka kwa vitu mbalimbali, kina mizimu, kina miti, kina ukucha, kina mapembe, kina harizi na kina mambo mengineyo mbalimbali. Hakuna. Bali inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hajipatikani pahala pengine. Ndugu zangu katika imani, hakuna ambaye kwamba aliyekuwa mwenye kujitosheleza na baraka, mwenye kujitosheleza na baraka. Kwa hivyo tuwe wazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuhitaji baraka kutoka kwa Allah tu peke yake. Sasa yako mambo ambayo kwamba mja akiyafanya kwani atabarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au hakuna mambo hayo kwa kupitia Qur'ani na Sunna. Yapo mambo ambayo kwamba swala, yapo mambo ambayo kwamba mtu akiyapitia mambo hayo, akiyafanya mambo hayo, atazipata baraka ambazo hazitoki kwa mwingine na wala hazipatikani kwa mwingine isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au hazipo. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal muslimun ibadallah, ayyuhal islam, ayyuhal dawa Allah, innama albarakatu min Allah, wa haka sabingini baraka zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yende mwenye baraka ye mwenyewe katika dhati yake, na mwenye kumbariki ya mtakae katika waja wake. Na haya katika Qur'an al-Karim, mara nyingi katika Qur'an al-Karim inakuja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anambariki huyu na anambariki huyu. Mfano katika Qur'ani katika Surat Maryam kuna aya anasema, na vile vile kuna aya ambayo kama inasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenibariki mimi aina ma kuntu, popote pale ambapo kama nitakapokuwepo. Maneno kama haya anasema Nabii Isa alayhi salam, maneno kama haya anasema Nabii Yahya alayhi salam toka kwa wadogo kabisa. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, haya inasema waja'alani mubarakan aina ma kuntu, na yeye Allah amenifanya mimi kwa ni mwenye kubarikiwa, yani mwenye kuzidishiwa na neema mbalimbali alizonipa, na mwenye kunidumishia zikaendelea na kustawili, kunawili na kustawi. Aina ma kuntum, popote pale mtakapokuwepo. Wabarakna haulahu, miji utakuja inabarikiwa. Allah yeye ni mwenye kubariki. yeye ndio mwenye kubariki, wa baraknahu wala Ishaqa, katika aya nyingine inakuja, na tukambariki yeye na tukambariki Ishaqa alayhi salam, yeye tukambariki na Ishaqa alayhi salam tukambariki. Haya yote kama nilivyotangulia kusema yanaonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kubariki, kumbariki amtakaye katika waja wake, kitakiwacho tumombe yeye atubariki. Sasa yako mambo mengi, mambo hayo yanapelekea yanapata sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutubariki, yako mengi kiasi ambacho kwamba nitakuja kuzungumza katika hutuba ambayo kwamba itakuja leo, mtanizungumza moja kati ya hayo, mtazungumza moja kati ya hayo, nayo ni kitabu cha Qur'ani al-Karim mubarak, kitabun mubarakun anzalnahu, kitabu ambacho kwamba kilichobarikiwa, yani kilichotiwa baraka nyingi, anzalnahu, ambacho sisi tumekiteremsha. Kitabu hichi kina baraka nyingi. Wakati mwingine kuja aya inasema wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu, na hii ni dhikri, yani dhikri kitabu cha Qur'an, na hichi kitabu tulichokiteremsha, hichi kina hichi kitabu anzalnahu, yani kitabu wa hadha dhikrun, na hichi kitabu mubarakun, kilichobarikiwa, anzalnahu, ambacho sisi tulikiteremsha kitabu hicho, kitabu cha Qur'an Karim, kitabu mubarakun, ni kitabu kilichobarikiwa. Asa kwa yule ambaye kwamba anatafuta baraka, ajitahidi kutafuta baraka kutoka katika kitabu cha Qur'an Karim, ili Allah kwa kuende mwenye baraka na yeye mwenye kubariki, hapa ni kumbariki kwa kupitia katika Qur'an Karim, utabarikiwa katika mali yako, kwa kupitia katika Qur'an Karim utabarikiwa katika nguvu zako, katika uzima wako na katika kila kitu chako, wewe pamoja na watu wako, mke, watoto, wazee na wengineo, katika watu ambao kwamba walioko wewe wanakuumba, unataka wabarikiwe, wao ndio wenye kubarikiwa katika maisha yao, katika kitabu cha Qur'an Karim. Baraka katika Qur'an Karim inapatikana kwa mambo mengi, moja kati ya hayo ni kwa kukisoma kitabu hicho, ni kukisoma kitabu hicho. Katika hadithi ambayo kama ilikuwa imepokelewa kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu mawqufa, ni maneno yake Abdullah bin Mas'ud, lakini wanasema na vyo hadithi walahu hukmu marfu, hadithi hiyo ina hukumu ya kwa ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba alif lam mim, alisema la aqulu harfu, sisemi kama hii ni harfu moja, walakin alifun harfun wallamu harfun wamimun harfun, na kila moja kati ya hizo anapata mtu thawabu kumi kwa kiingilio. Kiingilio ni thawabu kumi kwa kuisoma Qur'an al-Karim, kila harfu moja. Na sisemi kama alif lam mim kama ni harfu moja, bali ni harfu tatu hizo. Kiingilio chake ni thawabu 30 kupitia katika kiraa ya Qur'an al-Karim, yani kuisoma Qur'an al-Karim, mtu anapata khair nyingi, anapata khair nyingi na malipo ambayo kwamba yaliyokuwa mengi tena. No. Kisomeni sana kitabu cha Qur'an al-Karim. Ndio sababu ya kupata kheri katika mali yako, na ndio sababu ya kupata kheri katika afya yako na uzima wako, katika kila kitu. Kisome Qur'an al-Karim. Na vile vile katika Qur'an al-Karim tumieni, inyende na Qur'an al-Karim, mtumie dawa kwa yale yaliyokuwa ndani ya nyoyo. Kwani ndani ya Qur'an ina dawa. Mna dawa katika Qur'an al-Karim, dawa ya kufuata matamanio ili upate kuondokewa na jambo na maradhi hayo, ama ni maradhi sakhiri, maradhi ambayo kwamba yalikuwa makubwa na mazito, na dawa ya kuondokewa mtu na shubha katika dini yake, akawa mtu ana mashaka mashaka, hatulii katika imani yake, anafika pahala anachukua kitu kwa kuwa tu kimesema, singine kikasema kwa lugha ya Kiarabu, au singine ikatolewa aya au hadithi si pahala pake, au kama ni hadithi siku nyingine ni hadithi mabubu jidan, ni hadithi ambayo kama ilikuwa imezuliwa imepachikwa tena sana tu dhaifu, lakini mtu anachukua tu watu wanachukua tu. Sasa ni dawa ndani yake inapatikana ndani ya Qur'ani, lima fi sudur, kwa yale ni baradhi yaliyokuwa ndani ya nyoyo, baradhi ya shubha, yani ya kutia shaka katika mambo ya dini na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile na kufuata matamanio ya nafsi. Ndani ya Qur'ani dawa yake hiyo, kama ilivyokuwa ndani ya Qur'ani al-Karim, kuna dawa ya kuponesha viungo na kuna dawa ya kuponesha yaliyokuwemo ndani ya roho za watu. Dawa ya viungo, pahala panauma, pahala panauma, kwa kutumia Qur'ani al-Karim tu. Haya yapo, hizi ni katika baraka zake. Katika miongoni mwa baraka za Qur'ani al-Karim ni kushikamana nayo, ni Qur'ani al-Karim. Mtu akaishika barabara, akawa maamrisho yake anayatekeleza, makatazo yake anayaacha. Imekuja ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba huyu hatopata tabu akishika Qur'ani al-Karim katika dunia yake, tabu yoyote ile, wala hatopata tabu yoyote ile katika akhira yake. Qur'ani inasema, fa imma yatiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Aya ambayo billahi bin Abbasi hibrul umma radiyallahu anhuma anasema hii ni ahadi itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba atakayeshika Qur'ani al-Karim akawa anaifanyia kazi kwa kuisoma, maamrisho yake anayatekeleza, makatazo yake ile kwa Qur'ani ni akataza anayaacha, Allah anachukua dhamana kwamba yeye hatopata taabu, hatopata shida katika dunia yake. Ase mtu akahidiwa akakadaiwa na shetani, akaona mbona yeye mwenyewe mtume alipata taabu baadhi ya mambo, mbona masahaba walipata taabu na wengine walikuwa mafukara, mbona walikuwa hivi? Haya ni katika mambo ambayo kwamba katika dunia lazima yapatikane, mje ili apate kujaribiwa imani yake. Lakini yanapokuja Allah subhanahu wa ta'ala, huwa anampa uwezo wa kuweza kuyabeba yale. Kama kulia na kunia taumia mtu mwingine, na kwa haraka mno Allah subhanahu wa ta'ala anamtatulia tatizo lake, anakuwa anampa kile yeye ambacho Allah anachokitaka, anakuwa anampa nguvu katika moyo wake kwanza kuliweza hilo, kwanza kuliweza hilo. Fa imma an yatiyannakum minni hudan, utakapokujieni kutoka kwangu mimi uongofu, famanittaba hudaya, atakayefuata uongofu wangu ni Qur'ani al-Karim, fala yadhillu wala yashqa, hatapotea wala hatapata tabu. Hii ni ahadi kama alivyosema billahi na basi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kitabu mubarakum, kitabu cha Qur'ani al-Karim ni kitabu kilichobarikiwa, kitabu kilichobarikiwa. Jana mimi na habari kwa mtu thika, mtu thika, ni habari ambayo kama ilikuwa ya uhakika, ni habari ya uhakika, ni habari ya uhakika. Siku namkadikia ana sisemi kalalamika, sisemi lamika, lakini anashtakia hali yake pale pale, anapostahili kushtakiwa hali yake, kama hapana hata shabiri katika mfuko wake, hakuna chochote, na kuna haya na haya, kuna haya na haya. Aka nakumbuka katika Qur'ani al-Karim, kitabu mubarakun, naye ni msomeshaji wa Qur'ani al-Karim. Ukatiwa alikuwa na anatoka uchochoro, baada ya uchochoro na kutafuta kitanda akalale, na pahala anapaacha ukweli wa mambo msomeshaji bingwa hapana, lakini anapata jumla, akaamua wacha, Allah atalipa mwendo, na kama machofu atayaondosha. Akaingia kwa akasomesha, wallahi billahi tallahi, habari ya fika, alipata hana shilingi ndani ya nusu saa, alipata vitu vinavyohitajika ndani ya nyumba visipopungua 115,000 Hata kama hajawahi kujaza frida, kajaza frida siku hii. Siku hiyo. Na katika simu, mna one leg. One leg, alikuwa hajaangalia ajili ya mkia. Alikuwa mzima, hana tena msingizi. Mzima, hana msingizi. Kitabu ni mubarakun. Ni kitabu kicho kimebarikiwa. Jipange katika maisha yako. Vipi utatafuta riziki? Vipi utaendesha maisha yako? Lakini katika yote kuna mambo ndio yenye kuleta baraka. Ma izini kama ni mali ndio inakupeleka mbio. Kama ni afya, ipo ni kuongezeka afya yako. Kuna mambo maalum ambayo haya yanakuwa sababu ya kupatikana baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni yapi hayo? Qur'anul Karim. Na lipi na lingine? Na lipi na lingine? Na yapi na lingine? Wala la nika al-akha insha Allah tutakwenda mkutano mwingine akipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maudhui itaendelea at-tabarruku, ni maudhui ya at-tabarruku, kutafuta ziada na kudumishiwa na kustawishiwa hayo ambayo kwamba uliokuwa nayo. Kama huna upewa, na kama unacho kidogo kiwe kingi, na kama unacho kingi kizidishwe na kistawishwe. Chochote katika afya, katika amali, na katika kila kitu. Kabla sitashuka katika mbali hili, katika darasa, katika hutuba ambayo kwa nilikwambia nyuma, tulichangisha. Sasa tulichangisha. Ambayo mimi katika historia yangu, ni mara ya pili mimi kuchangisha hapa. Ndio juzi na jana. Na nilipotoka mwaka 1900, nipo mwaka 1995. Baada uchaguzi wa kwanza Unguja tulianzia juu kule, mimi nipo uchaguzi ni shamra shamra na malizika, mimi akanchukua fulana na marehemu Zeusi, Allah amsalie na amri kule sipenda kujamisha kabe chama na mwambie nijua kule mimi sio tukaja zetu hapa, sijapenda kuingia katika chama. Lakini katika wiki iliyopita tukaingia katika uduru. Kudura ambayo kama shauzumunga, sina haja tena ya kudurunga ule. Bali, katika ule mchango wa siku ile, zimepatikana 212,000. 212,000. Zinapelekwa kule, kiliposema zinapelekwa. Inapelekwa kule, zikopelekwa. Hazi, sipewi mimi, wambai sipewi. Na wala sitaki kupewa. Wala sitaki kupewa. Na hapa kama itazidi shilingi 10,000. Baada ya kumalizika ni 950,000. Mkipewa mimi siradhi. Msije mkapewa mimi. Kwa hivyo tunaendelea na leo. Tumepata 214. Kwa hisabu ya haraka haraka. Katika 950. Maana yake. Zimebakia 736,000. Kwa hisabu ya haraka haraka lakini. Na naamini hakuna kunipika katika hivyo. Zimebakia 736,000. Tuma ni kukamilisha. Kwa hivyo, sitaki kupiga debe ya kina mabie na kina mabie. Jamani, ndio baraka zinapota fupo hapo. Bali nashuka, nasema, Allahumma barik lana fima ataitana. Allahumma kullana wala takun alaina. Wasidina wala tanukusna. Wa akirina wala tuhina. Wa rafana wala tadana. وانصرنا ولا تنصر علينا آمين آمين.